motema mama ngoma nangai seyo yo yangai ata bosali ezali pasi ya pamba ngala lingaka ye papa nanga pe alingaka ye bafami nanga nyonso balingaka ye ye pe lisusu alingaka ngai yali boma nzambe o bokokoka te bokoki te o bokolonga te o sekele na ye ezali na motema na ngai sheri ngomba o seri monke ngai na ye tola pasuka liwa super kontan bokokoka ye te o bambanda badendi bosala mangungu nakotika ye te o azalaka mobali na ngai ya motema mama ngoma na ngai seyoyo ya ngai ata bosali ezali pasi ya pamba ngai nalingaka ye papa nanga mpe alingaka ye bafami nanga nyonso balingaka ye ye mpe lisusu alingaka ngai yali boma nzambe o bokokoka te bokoki te o bokolonga te o sekele na ye ezali na motema na ngai sheri ngoma o selui monke ngai na ye tola pasuka liwa super kontak bokokoka ye te o bambanda badeni bambanda badeni baleli ye bakomi zobazoba e bakomi kobanga e bakomi kolenga e mwana mama bambanda badeni baleli ye bakomi zobazoba e bakomi kobanga e bangana ngai akomi kobanga e mama akomi kobanga e bangana ngai akomi kolenga e braza sena ngai akomi kolenga e bangana ngai na pesi ye mbote o mama na pesi ye mbote o bangana ngai na pesi ye mbote o na nzela aboi mbote na ngai bangana ngai na pesi ye mbote o mama akomi kolenga e mama akomi kolenga e mwana mama bambanda badeni baleli ye bakomi zoba zoba e bakomi kobanga e bakomi kolenga e mwana mama bambanda badeni baleli ye bakomi zoba zoba e bakomi kobanga e bangana ngai akomi kobanga e mama akomi kobanga e bangana ngai akomi kolenga e mama akomi kolenga e bangana ngai na pesi ye mbote o mama na pesi ye mbote o bangana ngai na pesi ye mbote o mama aboi mbote na ngai bangana ngai na pesi ye mbote o mama akomi kolenga e mama akomi kolenga e mwana mama bambanda badeni baleli ye bakomi zoba zoba e bakomi kobanga e bakomi kolenga e mwana mama Thank you. pesi embote o badana gai na pesi embote o na jela abo embote na gai badana gai na pesi embote o mama akomi kole gai mama akomi kole gai mona mama pambanda badeni baleliye makomi zoba zoba e makomi kole gai makomi kole gai mona mama pambanda badeni baleliye Badana gaya komi ko bangae mama, komi ko bangae. Badana gaya komi ko lengae mama, komi ko lengae. Badana gaya pesi emboteo mama, Badana gaya pesi emboteo na zera, abo emboteo na gae. Badana gaya pesi emboteo mama, komi ko lengae mama, komi ko lengae. Mwana mama bamba badeni ba. Bakomi ko bangae, bakomi ko lengae.